A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Yokohama. To jest piosenka, która będzie nam towarzyszyć w Trójce w tę, mam nadzieję, już naprawdę wiosenną środę. Sokratesa 18 to tytuł nowej płyty Artura Andrusa. Album ukazuje się 20 kwietnia, a Yokohama już z nami jest, bo ta płyta jest o podróżach tych dalekich ze Starego Sącza na morze i bliskich z Yokohamy do Fujisawy. O miejscach, takich, których był i takich, których go nie było, bo niektóre nawet nie istnieją. To kilka słów o tej płycie, którą w całości poznamy 20 kwietnia. Artur Andrus po 3 latach od platynowej, obsypanej nagrodami płyty Cyniczne Cury Curychu powraca z nową piosenką. I tak zaczynamy nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie od nowej wiosennej muzyki na antenie Trójki. I także zerkam na stronę polskieradio.pl/trójka. Zapraszam Państwa na tę stronę naszą radiową, gdyż tam wszystkie nasze spotkania w audycji Teraz Polskie z wtorku na środę od 2 do 4 i te z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie od 1 do 4 również. To nasze spotkanie wyjątkowe ostatnie, bo to była noc wielkopiątkowa, z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę i miałem też gościa, który przyniósł ze sobą, a jakże, również nową muzykę. Grabek. Wojtek Grabek, jego nowa płyta nosi tytuł Day One. Był moim gościem w audycji Mało Obiektywnie, tej tuż przedświątecznej. Ta muzyka idealnie wpisała nam się w nastrój tego czasu. Nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. Płyta Wojtka do znalezienia tylko w internecie, tak sobie to wymyślił, przynajmniej na razie nie będzie fizycznego egzemplarza tego albumu ani na kompakcie, ani na płycie czarnej, chociaż gdzieś tam pomysł wydania tego na winylu pojawił się także w naszej rozmowie, którą można odnaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka, tak jak wszystkie nasze spotkania na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A skoro jesteśmy już przy nowej muzyce, to taka jeszcze z nami przez najbliższe minuty. Old House. Stary dom, tak się zaczyna nowa płyta Tria Mateusza Gawędy. Album nosi tytuł Falstart. Nie zmienił się skład Tria, czyli Mateusz nadal jest liderem, gra na fortepianie, na kontrabasie gra Alan Wikpisz i na perkusji Grzegorz Pałka. No i mam nadzieję, że to jest płyta, która podobnie jak debiutancka zostanie z nami na dłużej w Trójce, w naszych nocnych spotkaniach z Forku na środę i z Piątku na sobotę również. Mateusz Gawęda będzie moim gościem w najbliższej audycji Mało Obiektywnie. Już dziś Państwa zapraszam na to spotkanie z Piątku na sobotę. O tej płycie najlepiej usłyszeć od autora, współwykonawcy tego albumu. Falstart. Premiera płyty 23 marca, wtedy też, dokładnie tego dnia, odbył się koncert w Legionowie, w sali w ratuszu. Panowie zagrali tę muzykę na żywo. Tych koncertów pewnie będzie więcej, ale to temat do naszej rozmowy, także wysłuchamy jej na antenie Trójki z Piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Tak się płyta zaczyna, od utworu Old House, i to jest na tej płycie tak. Jeden utwór krótki, następny długi i tak na zmianę. Kończy się płyta Little Ghost kompozycją, która trwa ponad 13 minut. Panowie się tak rozgrywają na tym albumie. Falstart, nowy album Tria Mateusza Gawędy. Tak się kończy. Tajemniczo ta płyta Little Ghost, Falstart. Nowy album Tria Mateusza Gawędy, który będzie moim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Nie będę ukrywał, że to rozmowa nagrana, bo, proszę Państwa, tak się składa, że 7 kwietnia Mateusz obchodzi urodziny. Więc trudno byłoby w środku nocy, chociaż właściwie co to przecież muzycy jeżdżą po kraju, wszerz i wzdłuż, ale Mateusz kilka dni temu gościł w Warszawie, udało nam się ta rozmowa nagrać, a 7 kwietnia w jazz klubie u Muniaka w Krakowie taki urodzinowy wieczór Mateusza Gawędy. Proszę zatem i tę datę mieć gdzieś w pamięci. 7 kwietnia u Muniaka wieczorem w Krakowie urodziny Mateusza Gawędy, a muzyka z tego albumu nowego już jest w Trójce. I tak się składa, że właściwie od początku naszego spotkania w audycji Teraz Polskie same tylko nowe piosenki chciałem powiedzieć, ale piosenka była jedna. Artura Andrusa, Yokohama, zapowiadająca nową płytę, ale wśród nowych płyt zostajemy. O tej już Państwo słyszeli prosto od artysty, autora większości kompozycji na tym nowym albumie. To także druga płyta, tak jak w przypadku Tria Mateusza Gawędy. Druga płyta kwartetu Bartosza Dworaka. Thank you. Bartosz Dworak, jego kwartet z nowej płyty Reflection. Najpierw utwór tytułowy, a potem kompozycja zatytułowana Changes. Właśnie, bo od 1 kwietnia, tak jak Bartek zapowiadał na naszej antenie, w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie, od 1 kwietnia już jest mieszkańcem Warszawy. Zamienił Kraków na Warszawę. No tak się poukładało. To wszystko, to muzyczne życie Bartosza Dworaka. 20 kwietnia natomiast kwartet zagra kolejny koncert promujący tę nową płytę Reflection. Tym razem to będzie Klubo Kawiarnia Akwarium w Galerii Bielskiej BWA przy ulicy 3 Maja 11 o 19. Jeśli Państwo zechcą się wybrać, to przypominam, Bartosz Dworak Quartet. Muzyka z nowej płyty Reflection, 20 kwietnia, Bielsko-Biała, Klubo Kawiarnia Akwarium. Natomiast kilka dni wcześniej, dokładnie 10 dni wcześniej, 10 kwietnia w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie, także ważny koncert. Tym razem cykl Dobry Wieczór Jazz na dużej scenie prezentuje Państwu wydarzenie. Będą kamienie na pewno na scenie, ale nie takie zwykłe kamienie, tylko grające kamienie. No, ci z Państwa, którzy odwiedzili Enter Enea Festival w ubiegłym roku, wiedzą doskonale, o czym mówię. Gloria Campaner i jej kamienie. Fortepiany dwa, bo przy drugim zasiądzie Leszek Moszczer.